sa inakipaglaro. Baby, come around me, baby. Sa lahat na makakaya ko, ibibigay sa'yo. Gusto ko'y around me, baby. Gusto ko palagi na dyan. Baby, come around me, baby. Langi, langi, langi, langi, langi, baba. Gusto ka makita at makasama. Gusto ka napitan. Gustong itanong kung ano bang yung pangalan. Bakit pa gano'n? Nakatitig lang ako. Agad mo nabigani. Baka pwedeng itanong kung may nagmamayari at sumama ka sa akin. Lika tungod dun sa langit. Pinibinim ng hiwagan. Lika dito ka na sa akin. Lika dito ka na sa akin. Baby, sa titig mo. Kaya baby, ikaw ang gusto. Pag baby, dyan sa piling mo. Baby, okay na ako. Baby, what's your name? Di ba kakanina ko pag gustong tanungin? Ooh, yeah. Don't wanna play no game. No. Cause you're around me, baby. Di na uso sa imakipaglaro. Baby, come around me, baby. Lahat na makakaya ko, ibibigay sa'yo. Cause you're around me, baby. Gusto ko palagi na dyan. Baby, come around me. Pangalan mo, baby. By the way, my name is Flo G. Kakaiba ka for me, cause you amaze me. Baby, can you be my lady? Sexy lady with a pretty brown eyes. Can you be my lifetime partner? Sana pwede ka, pero sa aking palagay hindi ka bagay sa tulad kong simpleng rapper. Pag umibig ako tunay, tipong madilim na mundo ay nagkakakulay. Handa kang pakisamahan na pangabang buhay. At handa ka pa rin tabihan na nasa hukay. Kaya wag na wag mo akong paglalaruan. Dahil ako'y pang seryosoan at di panlokohan. Dahil di porkit wapo ay di na nasasaktan. Di lahat ng gwapo ay sanay makipaglokohan. Baby, what's your name? Di ba ka kanina ko pag gustong tanungin? Don't wanna play no game. No. Uso sa aking makipaglaro. Baby, come around me, baby. Lahat na makakaya ko, ibibigay sa'yo. Gusto ko'y around me, baby. Gusto ko palagi na dyan. Baby, come around me, baby. Baby, what's your name? Ako'y nabigani nang ika'y napatingin. No, you wanna play no game. Di bang iba ka talaga, wala kang kasama. Gusto ko lang na malaman mo na nakita kita, nakakulay buhay ko. Kaya ko tinanong ka agad ang pangalan mo. Baka gusto mong patungan ng last name ko. Langgong, masyadong mabilis. Parang Steph Curry lang pag tumira na sa tres. Pero wag mo kong subukan laruin. Kasi sa laro na yan, kilala kong one of the best. So ngayon alam mo na, ano na, tara na, naging kabadji ka na. Di ka na pwedeng umurong pag umuo ka. Pero pangako kong mamahalin kita. Baby, what's your name? Di ba ka kanina ko pag gustong tanungin? Don't wanna play no game. No. Cause you're around me, baby. Di na uso sa aking makipaglaro. Baby, come around me, baby. Lahat na makakaya ko, ibibigay sa'yo. Cause you're around me, baby. Gusto ko palagi na dyan. Baby, come around me, baby. Check it, wow, wow. Baby, I just wanna know your name, pwede ba? Ng pa, baby. Dahil gusto ko lang naman na makasama ka ngayong gabi. Give your hand to me. Baby, don't you worry. Sorry, I promise, di ka magsisisi. Hey there, baby. Huwag ka na magkalinangan pang sumama. Pangakong hindi ka ipapahamag. Baby girl, I'ma give my all to ya. Basta makiwala ka lang kay J-Roy. Baby, what's your name? Di ba ka kanina ko pag gustong tanungin? Yeah. Don't wanna play